på Samsø er barn pige. Oh, så skøn, så skøn. Hun sin egen Jørgen elskede i løn. En fader og moder og en ældre broder elskede verdens goder. Oh, det var en skam. Jørgen drog så vidte i den grumme krig for sin myr at stride eller ligge lig. Redsom blev han såret og forslaget båret med et hul i låret. Åh, det var en skam. Jørgen til hans sine og det brevet skrev, men den onde broder røvede hvert et brev. Brevene han brændte og et falsk han sendte. Hvordan skal det ende? Åh, det var en skam. Her skal I nu høre, hvordan brevet lød. Ja, død i krigen, under sorg og nød. Græd dog af, du kære, vores skolelærer. Da I en trøst skal være, åh, det var en skam. Han sine græd en måned, eller kanskje flere. Men da den var gået, græd hun endda mere. Hun i tugt og æren, ægte skolelæren, livlig fløjte stæren. Men på bryllupsdagen, Jørgen vendte hjem. På et træb i en humpel, han ved modet frem. Men den bryllupsmorgen, den han havde kåren, netop gik i gården, og det var en skam. Jørgen skreg han sine, er du rigtig vel? Hvorfor har du skrevet, at du var slået ihjel? Nu er det for silte, her skal være gilde. Jeg skal have en lilde, åh, det var en skam. Jørgen drog sin sabel og sin bajonet, stak den i sit hjerte, døden den var let. Under marmor stierne hviler Jørgens bierne, skønt at træde ierne, åh, det var en skam.